بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميمين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أنا سمع الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. اعلم جوا أرشدك الله لطاعته أكونغوزي الله تبارك وتعالى لطاعته كناكو طاعياك. اعلم جوا أرشدك الله أكونغوزي الله. نينو أرشد لمتو كمانا نينو الرشد. الله نسمى في القرآن: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. Hakuna kulazimishana katika dini. La ikraha fi dini, hakuna tena kulazimishana katika dini, kwani qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay, umeshakaa wazi uongofu kutokamana na upotevu. Upotevu uko wazi, uongofu uko wazi. Kwa hiyo akisema arshadaka, imetokamana na neno ar-rushdu. قد تبين الرشد من الغي كتك سورة البقرة. نمانا أرشدك الله ماناك أكونغوزي الله، لكن بي نمانا أكو أفقيشي أكو بتوفيقي الله تبارك وتعالى، أكو بتوفيقي كتك دنيا ياكو، نأكو بتوفيقي كتك آخر ياكو. هي رشد إن معنى الاستقامة، الاستقامة هو نمسمام ونثبات كتكنجية. وهي شيخ أنا أقوم بها يتهايا أرشدك الله أكونغوزي الله أكوأفقيشي الله وابي أكوأفقيشي هفا دنياني أكوأفقيشي آخرة، كذلك أكوبي ثباتنا استقامة katika njia usitoke. Na hapa wanasema ulama, Sheikh rahimahullah ta'ala anajumuisha katika hii risala yake mambo mawili: la kwanza ta'alim, anakufunza; pili addu'a, anakuombea dua. Na nyinyi mnakumbuka mwanzoni kabisa mwa risala ameanza i'lam rahimakallah, kisha akaja na maneno pale annahu yajibu alaina taallumu arba'i masail, alafu ikaja fakra ya pili i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin taallumu thalath hadhihi almasail au hadhihi almasail thalath wal 'amalu bihinna. Dua ya pili hiyo. Hii ni ya tatu, i'lam. Badala ya kusema rahimakallah, hapa akabadilisha uslubu, kwa kuwa yote yana manufaa na wewe. Rahma, upata rahma za Allah, kadhalika rushdu, uongofu na hidaya, kadhalika tawfiq na kukuombea istiqama, istiqama ubaki katika njia. Yote haya yana maslahi na wewe, ndio maana akabadilisha rahmatullahi alayhi. Kwa hiyo Sheikh anatuombea dua, كذلك الشيخ أنا تفونزا رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. اعلم يوا أرشدك الله لطاعته أكونغوزي الله كناكو طاعياك. طاعة لنيني أنا تنبيا شيخ الله تنغوزي كناكو هيو. ونسمع علماء: والطاعة موافقة المرادي. Taa ni kuafikiana na makusudio, kuafikiana na yale makusudio. Fi'lan lil ma'muri makusudio ya wewe kutenda ulioamrishwa, watarkan lilmahdhuri, na makusudio ya wewe kuacha lile ambalo umekatazwa. Hii ndiyo taa, sababu taa iko katika mambo mawili, kufanya au kuacha. Msinywe pombe, hii ni amri ya kuacha. Kwa hiyo tii katika kuacha. Swalini, hii ni amri katika kufanya, manake swalini, fanyeni. Kwa hiyo taa katika kutenda, taa katika kuacha. Atakayeacha ambalo amekatazwa ametii, atakayetenda ambalo ameamuriwa ametii. Kwa hiyo taa iko katika almaamurat, katika yale yaliyoamrishwa, kadhalika taa iko katika almanhiyat, yale yaliyokatazwa. Taa iko katika almaamurati, yale yaliyoamrishwa. Taa kadhalika iko katika almanhiyati, yale yaliyokatazwa. I'lam, jua, arshadaka Allahu, akuongoze Allah, lakini pia ina maana ya akuafikishe Allah kwenye yale yenye manufaa na wewe katika dunia yako na akhira yako. Akuongoze na akupe rushdi, kwa maana ya istiqama, ubaki katika njia ya sawa. Na hapa Sheikh anajumuisha baina ya at-ta'lim wa ad-du'a, ta'lim na kutuombea dua. Anatuombea kwamba Allah tabarak wa ta'ala atuongoze katika taa yake, tutekeleze amri, kadhalika tujiepushe na makatazo. Nini anataka kutuambia Sheikh baada ya dua hii? Anataka atuambie Sheikh, anasema rahimahullah, anna al-hanifiyata millata Ibrahima, ya kwamba ile hanifia ambayo ni milla ya Ibrahimu, hanifia ambayo ni milla ya Ibrahimu, milla kwa maana ya njia, milla kwa maana ya sharia, kwa maana hakika hanifia ambayo ndiyo njia aliyokuwa nayo Ibrahimu, au hakika alhanifia ambayo ni sharia aliyoisimamia Ibrahim al-Khalil, kadhalika wameisimamia ndugu zake katika mitume na manabii alayhi salam. Hiyo hanifia ni nini? Jua kwamba alhanifiyata, hanifia millata Ibrahim, ambayo ni milla na njia na sharia Ibrahim, an ta'budu Allaha wahdahu, si jengine, ni wewe kumwabudu Allah peke yake. Hii ndio hanifia. Hanifia ambayo ni mila Ibrahim ni nini? An ta'budu Allaha, ni wewe umwabudu Allah wahdahu peke yake. An ta'budu Allaha, kwenye riwaya imekuja wahdahu kwenye baadhi ya nusha. An ta'budu Allaha, ni wewe umwabudu Allah mukhlisan lahu din, hali ya kumtakasia yeye Allah dini yake. Hii ndiyo hanifia. Na ndio maana ukisoma katika Qur'ani, Allah amemsifu Ibrahim kwa wasifu huu wa hanifia. Hanifia ambayo maana yake ni mila ya Ibrahim, mila ya Ibrahimu ambayo maana yake ni wewe umwabudu Allah peke yake, hali ya kuwa unamtakasia dini. Hii ni tauhid. Allah akamsifu Ibrahim kwa wasifu wa hanifia, akasema katika suratu Nahli, haya marejeo ya pembeni mnayaandika, akasema Allah katika suratu Nahli aya ya 123, anasemaje? Subhanahu, anasema thumma auhaina ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa wama kana minal mushrikin. Hapa ametaja Allah kwenye hii aya hanifia, lakini hakuitaja kwa sura hii hanifia. Kasema hivi, anittabi' millata Ibrahima hanifa. Kwa hiyo hanif imetokamana na hanifia. Kwa ujumla wa hii aya Allah anasema thumma auhaina ilaika, kisha tukakufunulia wewe Muhammadi, yani kwa njia ya wahi, tukakwambia anittabi millata Ibrahima, ya kwamba ifuate ile mila ya Ibrahim, hanifa Ibrahimu, ambaye ni hanifu. Nini maana yake kwamba yeye ameitwa hanifu? Ibrahimu ambaye ni hanifu, nini maana ya hanifu? Wanasema wanaozuoni neno hanif, ambalo pia limetoholewa kutoka kwenye hanifia, neno hanif limetoholewa kutokamana na neno la Kiarabu linaloitwa alhanfu. Alhanfu, he nun fe au ha nun fa, alhanfu. Hanfu kilugha maana yake ni almailu. Almailu Kiswahili maana yake ni kumili au kupinda, kumili. Kwa hiyo mtu hanif ni aliyepinda kutoka kwenye ushirikina, ameuacha, akawa anaitafuta na kuikusudia tauhid. Huyo ndiye mtu anaitwa hanif. Narudia, mila ya Ibrahim inaitwa hanifia. Sheikh anatuambia jua, arshadaka Allahu litaatihi anna alhanifiyya, ya kwamba hanifiyya millata Ibrahima, ambayo ni mila ya Ibrahim. Mila ya Ibrahim ni nini? Ni hanifiyya. Ni nini hanifiyya? Ni mila ya Ibrahim. Ndio ikoje hiyo? An ta'bud Allah, ni wewe kumwabudu Allah, mukhlisan lahu din, hali ya kuwa unamtakasia Allah dini yake. Sasa Allah huyu subhanahu wa ta'ala akampa wasifu wa Ibrahim, akampa wasifu Ibrahim, akamwita hanif. Ibrahimu ni hanifu. Amesemaje? Amesema katika suratu Nahli aya 123, thumma auhaina ilaika, kisha tukakuteremshia wahi tukakwambia ittabi' millata Ibrahima hanifa, anittabi', ya kwamba hebu fuata Muhammadi, millata Ibrahima, fuata ile mila, yani ile njia. Mila kwa maana ya tariqa, njia, au mila kwa maana ya sharia. Anittabi' millata Ibrahima, ya kwamba hifuata ile mila ya Ibrahimu hanifa, Ibrahimu ambaye ni hanifu. Neno hanifu tukasema limetokamana na neno alhanfu. Alhanfu maana yake ni almailu, kumili, kupinda. Kwa hiyo mtu hanifu kwa maana hii atakuwa ni yule aliyepinda, akauacha ushirikina, akamili kuelekea kwenye tauhid. Huyu ndiye mtu hanifu. Kwa Ibrahimu alikuwa ni hanifa, kwa maana aliyemili, akaachana na ushirikina, akaelekea katika tauhid. Akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala kumsifu Ibrahim kwa wasifu huu kwamba yeye ni hanifa, katika sura hiyo hiyo suratul Nahli aya 120, ya kwanza suratul Nahli 123, ya pili suratul Nahli 120. Anasemaje? Anasema inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku min almushrikin. Inna Ibrahima, hakika Ibrahim, kana ummatan, alikuwa ni umma. Asijakafahamu vibaya mtu kwamba umma kwa maana watu wengi. Ibrahimu ni watu wengi. Umma ina maana nyingi katika lugha ya Kiarabu, na hata katika Qur'an imekuja kwa maana zaidi ya tatu, au maana tatu ndani ya Qur'an. Umma kwa maana ya kipindi katika wakati, wadakara baada umma, ana unabiukum bitaawilihi fa arsilun, katika suratu Yusuf. Wadakara baada umma, na akakumbuka baada ya kipindi fulani. Na umma imekuja kwa maana ya milla. Milla wanasema washirikina, inna wajadna abaana ala umma, sisi tuliwakuta wazee wetu juu ya umma, yani kwa maana ya juu ya mila na taratibu zao. Kwa Allah anasema hapa, inna Ibrahima kana umma, hakika Ibrahim alikuwa ni umma. Umma hapa kwa maana ya ar-rajulu al-muqtada bih, mtu anayeigwa katika kheri, ana mema mengi kiasi kwamba watu wote wanamfuata na kumwiga yeye. Na Ibrahimu ni abul anbiya, baba wa manabii, na katika watoto wake ni Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalam. Kwa kuwa Muhammad bin Abdullah nasaba yake inakwenda mpaka kwa Ismaili, na Ismaili hawakhtalifiani wawili kwamba ni mtoto wa Ibrahim, ni mtoto wa Ibrahim kutoka kwa mama yetu Hajar, kutoka kwa mama yetu Hajar. Na Ishaq ni mtoto wa Ibrahim kutoka kwa mama yetu Sara, kutoka kwa mama yetu Sara alayhi salam. Kwa hiyo Sheikh anasema jua, arshadaka Allah li ta'atihi anna al-hanifiyata, kwamba hanifia ni nini? Hanifia hiyo milata Ibrahim, ni ile mila Ibrahim. Kwani alikuwa na mila gani huyo? An ta'budallaha, ni wewe kumwabudu Allah mukhlishan lahu din. Hii ndio mila al-hanifia, kumwabudu Allah mukhlishan lahu din, hali ya kuwa unamtakasia Allah dini yake. Nini maana yake? Unaitakasa dini, kwa maana unatakasa sharia, unatakasa matendo yako, swala zako, hija zako, sadaka zako, unazitakasa amali zako njema kutokamana na uchafu. Uchafu gani huo? Ni matope? Sio matope, uchafu wa ushirikina, uchafu wa riaa, kujionesha, uchafu wa sumaa, kutaka kusikia watu wanasemaje juu yako wewe. Kwa hiyo hii ndiyo mila ya Ibrahim, hii ndiyo mila ya Ibrahim, kumwabudu Allah na kumtakasia matendo, dini kwa maana ya amali, dini kwa maana ya amali za kiibada, uzitakase kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo swala yako unayoiswali isiwe na uchafu wowote, kwamba hii swala ni lillahi rabbil alamin, saumu yangu hii ni lillahi rabbil alamin, sitaki mtu ansifie, sitaki mtu anione, sitaki mtu kadha, mimi namfungia Allah mola wa walimwengu wote. Huku ndiko kusafisha na kutakasa mpaka kikawa kiko kisafi, takatifu, kisafi, kina utakaso kutokamana na ushirikina, riaa, sumaa, kuswali kumwonyesha mtu, kuvaa hijabu kumridhisha mtu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo navaa hijab, kwa nini navaa hijab? Ni kwa shinikizo la mume wangu? La, navaa hijab kwa ajili ya Allah aliyesema kwenye Qur'an, wa kulli mu'minati yaghdhubna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Kwa hiyo katika kuvaa kwangu hijab ya kisharia ni kuhifadhi tupu yangu, mwili wangu. Kadhalika navaa hijab, kwa nini unavaa hijab? Navaa hijab, Allah anasema kumwambia mtume wake, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihinna. Ewe nabii, ewe nabii, waambie wake zako, ewe nabii, waambie binti zako, mwambie Ruqayya, mwambie Fatima, mwambie Ummu Kulthum, mwambie Zainab, wa banatika, na waambie mabinti zako, wa nisa'il mu'minin, na wake wa waumini wako, wake wa Waislamu, waambie kina Ummu Sulaim, waambie akina Ummu Darda, waambie kina Khansa, waambie wengineo katika wanawake wa kisahaba, kina Sumaya kadhalika, waambie kina Nusaiba, Ummu Nusaiba al-Ansariya, Ummu Atiya, na wengineo katika wanawake wa kisahaba, wa nisa'il mu'minin, na wake wa Waislamu. Kwa hiyo tangu wake wa Kiislamu wale mpaka wake wa Waislamu akhiru zamani, waambie wafanyeje? Yudinina alayhinna min jalabibihinna, wajishushie juu ya vichwa vyao majalabibu yao, majalabibu yao. Kwa navaa hijab natekeleza amri ya Allah. Fulani amenisifia, fulani ameniona, sio lengo langu, mimi nafaa na nafaa na nafanya haya lillah, nimeitakasa amali yangu na ibada yangu ya hijabu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umesafisha ibada yako ya hijabu, umeitakasa, umekuwa na mila ya Ibrahim katika ibada yako ya hijabu, umekuwa na mila ya Ibrahim kwa maana ya unamwabudu Allah pale unapomsaidia jirani, na ukawa na ujirani mwema, kuna ubaya kwa jirani wako, awe Muislamu mwenzako asiwe Muislamu mwenzako, huna ubaya na jirani wala hana mabaya anayoyapata kutoka kwako. Kwa nini unayafanya haya? Ili usifiwe na watu kwamba wewe ni mtu mzuri, mtu mwema? Aa, nayafanya lillah, nayafanya lillah, kwa kuwa Mtume alayhi salatu wassalam ametuhusia juu ya ujirani usia mkubwa, mpaka akasema alayhi salatu wassalam, ma zala Jibril yusini biljar hata dhanantu annahu sayuwarithuhu. Hakuacha kuwa Jibril akinihusia mimi Muhammadi kuhusiana na ujirani na majirani, mpaka nikadhani jinsi Jibril anavyonihusia na majirani mara kwa mara, mpaka nikadhani kwamba atamrithisha, kwamba Muhammadi ukifa basi jirani yako apate sehemu ya mirathi. Nilidhani hivyo mimi jinsi alivyokuwa akinihimiza na kuniasa juu ya ujirani. Kwa hiyo kwa nini unafanya ujirani huu mzuri, huu ujirani huu mwema, ili uambie wewe ni mtu mzuri, ili uelekezewe vidole vya watu? Nafanya lillahi rabbil alamin, ibada hii ni yamhusu yeye Allah. Hii ni mila ya Ibrahim katika ujirani, hii ni hanifia katika ujirani. Kwa hiyo humshirikishi Allah katika ibada yako, ukamkusudia mwingine asiyekuwa yeye, la bali ni yeye tu ndio unemkusudia. Hii ndio hanifia. Kwa Sheikh anasema rahimahullah, i'lam arshadaka Allah lita'atihi anna alhanifiyata, ya kwamba hanifia millata Ibrahima, ambayo ndiyo mila Ibrahim. Tumesema nini maana ya mila? Mila maana yake tariqa, njia, mfumo, kadhalika sharia. Hii ni maana ya mila. Kwa hiyo mila Ibrahim an ta'bud Allah, ni umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlisan lahu din, hali ya kuwa unamtakasia yeye Allah dini yake, matendo yake ya kiibada uyatakase, yasiwe na ushirikina na uchafu wa riaa na mengineyo. Umwabudu Allah kwa maana zote za ibada, sababu ibada ina maana mbili. Ina maana ya jumla, maana ya jumla ya ibada wanasema ulama, atadhallulu lillah, ni kujidhalilisha wewe Muislamu kwa Mola wako, ukajidhalilisha nafsi yako, yataka kadha yataka kadha, lakini Allah akakuwekea hiki ndicho anachokitaka, basi najidhalilisha kwake, nafuata anachokitaka yeye. Kwa hiyo kujidhalilisha kwa Allah mahabbatan, tena wakati huo huo unapojidhalilisha kwake kwa kulifanya lile analolitaka yeye subhanahu wa ta'ala, lisitokamane na moyo kwamba una uzito uzito na unachukia chukia. Wanasema ulama, ibada itakayofanywa na mwenye kuifanya ibada hiyo huku ameichukia haipokelewi wala haikubaliwi. Kwa hiyo hata kama unaswali, basi ile swala ipende, ipende ile swala. Hata kama unavaa hijabu, majalabibu yanaunguza katika jua, basi ile majalabibu pia yapende, kwa kuwa unamtii Allah. Na ibada ni kujidhalilisha kwake, kujidhalilisha kwake subhanahu wa ta'ala, mahabbatan, kwa mahabba kuyafanya hayo ya kujielekeza, ya kukuelekeza kwake, mahabbatan, ukiwa unayapenda na kumpenda yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'dhiman, na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, na kumtukuza kwa kutenda amri zake na kujiepusha na makatazo yake kwa wajihi ambao umekuja kisharia. Hii ni ibada kwa maana yake ya jumla. Ama ibada kwa maana yake ya kuipambanua ni kama alivyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayh, kwamba al-ibada ismun jami'un, ni jina lililokusanya, likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda, yale yote anayoyapenda Allah na anayoyaridhia, min al-aqwali, katika maneno, wal-a'mali, na matendo, al-dhahira, yaliyokuwa wazi, wal-batina, na yaliyofichikamana. Mfano wa nini? Kama vile al-khawfu, kuwa na hofu. Hofu ni ibada, ipo katika moyo, na mkhofu Allah mimi katika hili, na muogopa Allah, naogopa adhabu zake, naogopa ghadhabu zake. Khofu hii ni ibada na haionekani na mtu. Kwa hiyo ni katika yale yaliyofichikamana. Kadhalika wa tawakkul, na kutegemea. Kutegemea ni ibada, kutegemea ni ibada. Unatakiwa Waislam wamtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Nafanya asbab, kisha namtarajia Allah zile sababu ambazo kama nimezifanya azisababishe zile sababu za msingi. Nafungua duka langu la biashara, nimefanya asbab, nimefungua duka alhamdulillah, natarajia kuniletea riziki hapa na kuniondolea na mabaya na kunikinga na mabaya ya kibiashara Allah. Namtawakkal, tawakkul hii ni ibada. Iko wapi? Iko katika moyo. Kwa hiyo huingia hii ibada kwamba ni katika al-amalu al-batina, matendo yaliyofichikamana na yaliyokuwa wazi ambayo yanaonekana, kama vile as-sala, kuswali. Kuswali mtu anaonekana akiswali. Kadhalika zaka, kutoa zaka. Kadhalika kufunga, kufunga mtu anaonekana kwamba huyu ana saumu, huyu ana saumu. Kwa hiyo hii ni ibada. Kwa hiyo Sheikh akisema anta'budu Allah, umwabudu Allah, kwa maana zake zote mbili, kwa maana ya ujumla ambayo ni ile tuliyosema kwamba kujidhalilisha kwa Allah tabaraka wa taala, mahabbatan, kwa kumpenda, kudhalilika ambapo kwamba ndani yake kuna mahabba, wa ta'dhiman, na kuna kumwadhimisha Allah na kumtukuza kwa kutenda amri zake na kujiepusha na makatazo yake. Hii ni maana ya ibada ya ujumla. Ama maana ya al-ibada al-khas, maana yake maalum ni ile aliyozungumza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwamba al-ismu jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal-a'mal al-zahira wal-batina. Nahimi la Ibrahim, ambayo Sheikh rahimahullah ta'ala anatufunza hapa kwamba hanifia ndio mila ya Ibrahim. Mila hii ni mila ambayo kwamba haitokubaliwa kwa Allah mila nyingine isiyokuwa mila hii. Hivyo yeyote yule ambayo kwamba atatenda matendo ya kiibada kisha akaiharibu mila ya Ibrahim, akaiharibu mila ya Ibrahim ambayo ni alhanifia katika ibada yake. Hanifia inayomaanisha kwamba umwabudu Allah peke yake na umtakasie ibada zake. Atakayeharibu akachanganya ibada zake na ushirikina, huyo hayupo katika mila ya Ibrahim, ile mila ambayo Allah anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika suratu Nahli aya 123, kisha tukakuteremshia wahai wewe Muhammad, tukakwambia ifuate mila ya Ibrahim, Ibrahimu ambaye alikuwa ni hanifa, ambaye hakuwa katika washirikina. Kwa hiyo yule ambaye kwamba atatenda tendo la kiibada akachanganya na shirk, basi huyo hayupo katika mila ya Nabiiullah Ibrahim. Kama vile yule mtu ambaye amefunga au akawa anahiji au akawa anasali au akawa anakwenda umra au akawa anatoa sadaka zake au akawa anatoa zaka katika mali na anafanya chungu mzima ya matendo ya taa, lakini hamtakasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ima anayafanya hayo akiwa amechanganya na ria au kutaka kujionesha au kutaka kusikia watu wanamsemaje, au akawa anayafanya hayo mema akayachanganya na shirki, akawa anamuomba asiyekuwa Allah. Mfano, kuna watu wanamuomba Abdul Qadir Jailani, akawa anasema madadi ya Jailani, madadi ya Jailani, tupe msaada ewe Jailani, tupe msaada ewe Jailani, aghithna ya Ghawth, tuokoe ewe mwokozi. Wakamwita Abdul Qadir Jailani kuwa ni Ghawthul Wara, Ghawthul Wara, yani mwokozi wa viumbe. Huyo anamuomba Abdul Qadir Jailani, na Abdul Qadir Jailani huko aliko hamsikii. Huyu ni mshirikina, huyu ni mshirikina, huyu hajafuata mila ya Nabiiullah Ibrahim. Au yule ambaye anaswali, anatoa zaka Ramadhani, alhamdulillah anafunga, na ikimalizika Ramadhani anaisindikiza Ramadhani kwa sita Shawali, anaisindikizia Ramadhani bi sita min Shawali, siku sita katika mwezi wa Shawali, lakini ana tambiko zake nyumbani, wana tambiko zao za kabila lao, ana mila zake huko nyumbani kwenye kabila lao, kadhalika ana mafingo yake nyumbani kwao, na yeye anakwenda kuyamwagia damu, au ana mzimu wao wa ukoo, wanakwenda huko baada ya muda fulani kwenda kutambika na kuomba, au akawa anakwenda kwa waganga wa kienyeji anatengezewa hirizi, au anakwenda kwa waganga wa kienyeji akawa anapigiwa ramli, anakwenda kwa watu ambao kwamba wanawaita eti wataalamu. Huyu hata kama anaswali, anahiji, anatoa zaka, anatoa sadaka, anafanya mengi katika taat, lakini akawa anamuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyo hayupo katika mila ya Ibrahim, na huyo ni katika wale ambao Allah anasema wamezitia upumbavuni nafsi zao, ni wapumbavu wale wanaoiacha mila ya Ibrahim, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an katika suratul Baqara aya 130, anasema subhanahu wa ta'ala, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Anasema subhanahu, ومن يرغب عن ملة إبراهيم. ناني ناني ناني أتكيتكي هي ملة إبراهيم يكون بك شاء الله قد كعبادة إلا من سفها نفسه إلا يلي أمهاي أميتي أقوم بظوني نفسياك هو يلي أمهاي أتكيتكي هي ملة إبراهيم حتو إبيالي حتو إثميني ملة إبراهيم نيولي أمهاي أميتي أقوم بظوني نفسياك كشاء الله أتسيما juu ya nafasi ya Ibrahim na mila hii aliyosimamia, wala kajistafainahu fi dunya, na hakika sisi tumemteua Ibrahim hapa duniani, wa innahu fil akhirah, na yeye Ibrahim mwenye mila hiyo akhira kwa Allah, la min as-salihin, kwa hakika atakuwa ni miongoni mwa wajawema. Kwa hiyo anayetaka awe katika wajawema duniani aifuate mila ya Nabiullah Ibrahim الخليل عليه الصلاة والسلام. كش أقسم الله سبحانه أقسم الشيخ رحمه الله تعالى وبذلك أمر الله جميع الناس نقهلو لكم كش الله كتعبادة هلو للحنيفية ملة ننجية يكون كش الله كتعبادة. أمر الله جميع الناس الله أمي وأمريشا watu wote, Waarabu, Wajemi, weupe, weusi, tangu zama za Adam Allah amewaamuru juu ya jambo hilo la kumpwekesha Allah katika ibada na kumtakasia Allah dini na kumtakasia Allah amali zake. Wabidhalika, na kwa jambo hilo ambalo ni mila ya Ibrahim, ambayo maana yake ni kumwabudu Allah hali ya kuwa unamtakasia dini, hilo amara Allahu jamia nnas, Allah amewaamrisha watu wote, Waarabu, Wajemi, Al-Abyad wal-Aswad, tangu zama za Adam mpaka kiyama, na hakuna mtume aliyetumwa na Allah tabaraka wa taala ila amepewa jukumu hili, kama alivyosema Allah katika suratul Anbiya aya 25, anasema wama arsalna min qablika min rasulin, na wala hatujatuma Muhammadi kabla yako kumtuma mtume yeyote, illa nuhi ilayhi, isipokuwa sisi tulikuwa tukimfunulia kwa njia ya wahyi, tukimteremshia wahyi, tukimwambia annahu la ilaha illa ana, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi, fa'budun, basi nipwekesheni mimi, niabuduni mimi peke yangu, swala ziwe zangu, hija ziwe zangu, zaka ziwe zangu, sadaka ziwe zangu, wema kwa ujirani ziwe zangu, al-amru bil-ma'ruf iwe ni kwa ajili yangu, wan-nahyu 'anil munkar kukataza maovu iwe kwa ajili yangu. Haya ametumwa nayo kila mtume na kila nabii aliyetumwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Sheikh rahmatullah alayhi, wa bidhalika amara Allahu jami'an nas, na kwa ajili ya hilo Allah amewaamrisha watu wote. Anasema kwenye Qur'ani subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara 21-22, ya ayuha nnas, enyi watu na majini, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum, muabuduni mola wenu ambaye amekuumbeni nyinyi, walladhina min qablikum, aliwaumba waliotangulia kabla yenu, la'allakum tattaqun. Kwa hiyo wote wameamrishwa jambo hili, wabidhalika amara Allahu jamia nnas, na kwa ajili ya jambo hilo amewaamrisha Allah watu wote, wa khalaqahum laha, na amewaumba wote kwa ajili ya jambo hili, wote amewaumba kwa ajili ya jambo hili, kama qala Allah ta'ala, kama alivyosema Allah aliyetukuka, wa ma khalaqtul jinna, na wala sikuwaumba majini, wal insa, na binadamu watu, illa liya'budun, isipokuwa waniabudu mimi. Kwa hiyo lengo la kuwaumba kwao, amewaumba ili wamuabudu. Hakuwaumba Allah tabaraka wa ta'ala viumbe wake hawa ili eti wampe manufaa au ili wamdhuru au ili apate nguvu kupitia viumbe wake hawa kutokamana na udhalili, au ili akithirishe wigo wake kutokamana na uchache aliokuwa nao. La. Kwa nini? Kwa sababu yeye Allah tabaraka wa ta'ala ghaniyun 'anil 'alamin, mkwasi aliyejitosheleza kwa namna ambayo hamuhitaji yeyote katika walimwengu, na wala hakuwaumba yeye subhanahu wa ta'ala kwa haja kwamba anawahitajia, na wala hakuwaumba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ili wampe riziki au wamkusanyie mali. Yeye anataka watu watoe sadaka lako hana, kwa hiyo kawaumba ili watu wachakarike watafute mali wampe, au kawaumba ili watu wafanye biashara wampe zaka, akawa amewaumba kwa lengo la kumruzuku au kwa lengo la kumkusanyia mali. La, Allah anasema ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, sitaki kutoka kwao mimi rizqi wala sitaki kutoka kwao wanilishe. Inna Allaha huwa ar-Razzaq, kwani mwenye kuruzuku ni Allah, dhul quwwati al-matin, mwenye nguvu zilizokuwa za madhubuti, kama ilivyokuja katika suratu Dhariyat aya ya 57 mpaka aya ya 58. Kwa hiyo maslaha ya kufanya ibada ambazo waja wameumbwa kwa ajili ya ibada hizo, maslahi ya ibada zao hizo hurejea kwao wao wenyewe, maslahi ya ibada hurejea kwao wenyewe, na si kwamba maslahi yake hurejea kwa Allah tabaraka wa ta'ala, kwa sababu Allah hana haja na ibada zao, bali wao ndio ambao wanamhitajia Allah na ndio wanaohitaji juu ya ibada zao. Kwa nini? Wao wanapomwabudu Allah tabaraka wa ta'ala, Allah atawakirimu na atawapa pepo. Allah anasema, Allah subhanahu wa ta'ala hadhuriwi na utiifu wa mwenye kutii wala hadhuriwi na maasi ya mwenye kuasi. Allah anasema innama baghayukum ala anfusikum, dhulma mnazozifanya zitawarejea nyinyi wenyewe, hazimdhuru Allah tabaraka wa ta'ala. Man amila salihan falinafsi, atakayefanya jema amejifanyia mwenyewe. Kadhalika wa man asaa, na atakayefanya ubaya nafsi yake, fa alaiha, bas ubaya utarudi kwake mwenyewe. Haumdhuru Allah uasi wa mtu, wala haumnufaishi Allah utiifu wa mtu. Utiifu na ibada mnazozifanya maslahi yake yarejea kwenu nyinyi wenyewe, kwa sababu mkifanya ibada Allah atakuingizeni peponi, mtakuwa mmenufaika na ibada zenu. Kadhalika atawakirimu, mtakuwa mmenufaika na utiifu wenu. Kwa hiyo Allah tabaraka wa ta'ala, pamoja ya kwamba amewaamrisha wote jambo hilo la tauhid, na akawa amewaumba kwa dhumuni hilo kama alivyosema wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, lakin hali yake ni kama hii ambayo kwamba tumeisema hapa. Kisha akasema Sheikh rahimahullah ta'ala, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid, na kubwa mno, wa a'zam, na kubwa mno, ma amara Allah bihi, alilo liamrisha Allah, yani kuamrisha waja wake, at-tauhid, ni tauhid, wa huwa ifradullahi bil ibada, na maana ya tauhidi ni kumpwekesha Allah katika ibada zake zote ukazifanya kwa ajili yake. Hii ndiyo maana ya tauhid, na hakuna jambo kubwa, amri kubwa aliyoamrisha Allah waja wake itakayozidi amri ya tauhid. Na ndiyo maana wakasema ulama rahmatullahi alayhim ajma'in, wa huwa a'zamu faridatin faradaha Allahu 'ala al-'ibad, tauhid ndiyo faradhi kubwa sana ambayo Allah ameifaradhisha kwa waja wake. yote ya faradhi, naam, yapo, lakini hakuna faradhi iliyozidi faradhi ya tauhid. Faradhi ya tauhid ni faradhi ya kubwa, hakuna faradhi itakayozidi faradhi hii ya tauhid ambayo Allah ameifaradhisha kwa waja wake. Kama Allah akafaradhisha saumu ya Ramadhani, basi bado saumu ya Ramadhani mbele ya tauhid, tauhidi iko juu. Hata kama Allah amefaradhisha sala, akasema inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawqutan, hakika sala kwa waumini kitaban mawqutan ni faradhi iliyowekewa wakati maalum. Lakini tunasema bado faradhi ya sala haiwi sawa na faradhi ya tauhid. Faradhi ya tauhid ndio faradhi kuu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameifaradhisha kwa waja wake. Kafaradhisha faradhi hii ilman wa amala, kielimu, yani kielimu ni faradhi ya lazima kujua tauhid, ni faradhi ya lazima kuijua tauhid. Ndio maana shekhe kwenye kitabu akasema annahu yajibu alaina taallumu arba'i masaila, alula alilmu wa huwa ma'rifatullah. Katika fakra ya pili, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin taallumu thalathi hadhihi almasail wal amalu bihinna. La kwanza, anna Allah khalaqana wa razaqana mpaka mwisho wake. La pili, kwamba athaniya anna man ata'a ar-rasul anna Allah la yarda, na'am, anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahad. Hili hapa, kwamba Allah haridhii ashirikishwe pamoja naye katika ibada zake yeyote. Hii ni faradhi hii. Kwa maana Sheikh akasema yajibu ala kulli muslimin wa muslima, ni wajibu, yani faradhi ya lazima kwa kila muislamu wa kiume na kila muislamu wa kike. Kwa hiyo faradhi ya lazima ni tauhid, kuijua kwake ni faradhi ya lazima, kuifanyia kazi kwake ni faradhi ya lazima. Hakuna faradhi kuu wala amri kuu ambayo Allah tabarak wa taala ameifaradhisha au ameamrisha waja wake itakayozidi faradhi ya tauhid, ilman wa amala, kuijua na kuifanyia kazi. Au amri ya tauhid, ilman wa amala, amri ya tauhid, kuijua na kuifanyia kazi. Na ndio maana akawatuma mitume kwa ajili ya hii tauhid, na ndio maana akateremsha vitabu kwa ajili ya hii tauhid, na ndio maana akafaradhisha jihad, akafaradhisha jihad subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya tauhid. Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah, nimeamrishwa nipambane na watu mpaka watamke la ilaha illa Allah. Hii ndio tauhid, kwa ajili yake imewekwa jihad. Kwa hiyo tauhid ndio a'zamu al-huquq, katika haki za Allah haki yake kubwa kabisa ni tauhid. Kwa hiyo mtu akizembea katika tauhid afahamu amezembea katika haki ya Allah kubwa sana, ameifanyia uzembe haki kubwa sana ya Allah tabaraka taala. Hivyo wana asa ulama na kunasihi ulama, wananasihi kwamba insani anatakiwa aanze kujifunza aqidatu tauhid ilman wa amala. Na wanaasa ulama na wananasihi ulama kwamba insani, mtu anatakiwa adumu ala tadrisiha, juu ya kuifunza aqidatu tauhid, au afunze watu, kwa kuwa liannaha hiya a'zamu ma amara Allahu bihi, kwa sababu tauhid ndilo kubwa katika yale aliyoyaamrisha Allah tabaraka wa taala. Wanasema ulama, tauhid ni a'zamu ma amara Allahu bih, kubwa mno katika yale ambayo Allah ameamrisha. Na amri zote unazozijua na usizozijua, amri zote ambazo Allah ameziamrisha zote huja baada ya amri ya tauhid. Allah anasema kwenye Qur'an, wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a. Amri ya kwanza ni tauhid katika hii aya, aya 36 ya sura An-Nisa. Wa'budu Allaha, mu'abuduni Allah, wa la tushriku bihi shay'a. Angalia hii aya ilivyo. Allah aliposema wa'budu Allaha, kila mtu amefahamu kwamba Allah anatutaka tumwabudu yeye. Lakini wanasema ulama, hakuishilia na maneno haya tu kwamba muabuduni Allah, alafu akaendelea na amri nyingine, sababu aya inasema wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama. Muabuduni Allah, wala msimshirikishe na chochote, na wazazi wawili wafanyeni mema, na jamaa zenu wa karibu, na mayatima wafanyeni wema. Hizi ni amri, lakini amri ya kwanza ni ya tauhid. Na kwa kuwa tauhidi bila ya kujiepusha na shirki haifai, Allah hakutoshelea kuishiria kusema waabudullaha, akasema waabudullaha. Hakuishiria hapo, kwa kuwa ibada peke yake pasina mtu kujiepusha na shirki haitoshi, haitoshi. Na wala ibada haitokuwa ibada sahihi isipokuwa itakapokuwa mwenye ibada hiyo amejiepusha na ushirikina. Allah akasema wala tushriku bihi shay'a, na wala msimshirikishe yeye na kitu chochote. Kisha zikaja amri nyingine. Kwa hiyo amri nyingine zimekuja baada ya amri ya ibada ya kuabudu Allah peke yake, baada ya amri ya tauhid. Sema hivyo, imekuja baada ya amri ya tauhid. Kwa hiyo hii ni dalili juu ya kauli ya Sheikh rahimahullah aliposema a'zamu ma amara Allah bihi tauhid, kubwa mno ambalo Allah ameliamrisha kwa waja wake ni tauhid. Ukiulizwa dalili sema aya hiyo 36 suratu an-nisa, kisha sema dalili ni aya 23 ya suratul Isra. Allah anasemaje? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. La kwanza hilo amehukumu, amepitisha, ameusia mola wako ya kwamba msimwabudu mwingine asiyekuwa yeye. Wa bil walidaini ihsana, na wazazi wawili wafanyeni wema. Amri ya kwanza ni nini katika aya hii? Pia ni tauhid. Kwa maana wanasema ulama, kubwa mno ambalo Allah ameliamrisha ni tauhid, tauhid Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo maana yake ifradu Allah bil ibada, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Walhamdulillahi rabbil alamin.